موعظتن قد جاءتکم موعظتن یقیناً راغ تاسوتا پند و نصیحت. قرآن دا پند و دا نصیحت کتاب دے. ان فی ذلک لذکرا قرآن کریم کے پند و نصیحت دے. وذکر بالقرآن من یخاف وعید سوچ دا اللہ نے یری گی او غصر دا آخرت غم وی او پزڑ کے دا اللہ دا عذاب یروی تو قرآن ورتا بیان کا چی اغا نصیحت واخلی ذکر قرآن کریم کے اللہ پند و نصیحت را لے گلے دے ذکر موعظتن ورتا وی اللہ وی موعظتن نصیحت من ربکم در طرفا درب ستاسونا ستاسو درب در طرفا دا نصیحت دے دا اللہ رضا ربا دا نصیحت دا اللہ دے کلام دا اللہ دے نو پدے کلام کے چکم نصیحت ورکو لکھی گی نو آدھا اللہ رضا ربا سحکایتونا اللہ نبیانی دا مخلوق نور چکنے دا چا اقوال ذکر کئی چا پلانی دا سویلی دی دعوائی پلانی دا سویلی دعوائی پیغمبر وی اللہ دا سویلی اللہ دا سے نہ ہوئی کہ پیغمبر دا سے ہوئی زکا اللہ تعالی آغا جی دین و آغا دا مخلوق قاصد نہ دے مخلوق دا آغا قاصد دے اللہ دا مخلوق پیغام خلق دا نہ ور گئی پیغمبر دا اللہ پیغام مخلوق لور گئی نکو قرآن وی نوم دا اللہ کلام ذکر گئی او دا اللہ دا نصیحت خبر دا وکا پیغمبر وی نوم اغد اللہ کلام ذکر کئی پو واہ خفی سرا نا آغی کم نصیت وی نو اغد اللہ لطر بئی قد جاءتکم موعظتم من ربکم او کل چه انسان تا نصیحت ملاوشی او دے پا قرآن عملو کین ندد زل جوڑ شی ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلبن چه ده چازلو بی قرآن واوری نصیحت واخلی زلط قرآن دن نشی نو اغد اغد پارا پایده او گرزی اچه او سڑه زلط قرآن تا پریدی نا چه زمان دی زلط ده قرآن دن نلال شیعیو تا پریدی نا اغد چه ده نو دیو لگی اخپل زان حضرت نوح علیہ الصلات والسلام وی اللہ ما خدای تا خپتا و توبانیم اللہ سارا توحید مسئلہ بیان کرا و اللہ دی چه کلمہ و تا مسئلہ بیانو دی زان راو نغختا غگونو که گوتی وی کی دید پارا شدہ قرآن غگتا لان نشدہ بی لگر تندر لگی ناغو پیس جوڑشی و شفا اونو شفا دا لما فی صدور دا پارا دا آغا بیمارو چی دا مخلوق سنو کی دی دا ولوی دا مخلوق سر کی و دا مخلوق لا سخو کی ونوی چونکہ سنہ کی زل دی زل کی چیدن دا اٹول خبر دا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی پا وجود کی یہ ٹوٹا دا دا وقتی کل چی آغا صحیح شوانو طول وجود صحیح کی گیا آئے سرا او کل چی آغا خراب شوانو طول وجود وزر خرابی گی اللہ وحی القلب زان پویا کئی پا دیوانی خبردار شی چی آغا اغز لدے نتا بیماری روحانی کاغا دو کفر دیو کد شرک دی کد بیدعات دیو کد فحاشیو دو بیہائیو دو بد اخلاقی ناغا طولی لکی دی انو پا دے قرآن بانے دا آغے اصلاح کی گی اور دا آغے شفا کی گی دے قرآن نمانے جے شفا دا نمونگو ولے نے منو خود زیارت نتاوے گی نو دقا شفا را دا یادی گنا دقا علاج دا لگئی تو انا جے سر میں خوگی گی نو سوک بارا تارو کی ناوہ سر نتاو کم سوک بارا لگتو ناو کی ناوہ زدان لمری تاوہ چوما خوکبر تار دم کی نظر میں لاس اخبو دوا چوم ندا شفالا چک دے وے چلا کہ اسڑی وا نے دم واچے قرآن پی ہوئے دم پی واچے نوخ خبر ادا خدا خو نا کہ بس قرآن نے صرف دگے لمانا لگے او چکم اصل شفا دا روحانی بیمارو دا پارا نو آگے دا پارے نہ مانے بیا اہل جسوان بیا دشمنی و شفا لما فی صدور او شفا دا داغ بیمارو کدی پاسنو دا مخلوقات کے وہدن او ہدایت دے قرآن ہدایت ہا دا ہدن دا قرآن ہدایت دے تو سوک دا ہوئے جو قرآن کی ہدایت نشتے دا سڑے کافر دے یہ تو نہ سے سری اور نہ سے قطعی نے انکار کی تو دا سڑے پدے وانے کافر کر دی قرآن کے لوئی ہا دا ہدن دا قرآن ہدایت دے دل دے وہدن او ہدایت دے ورحمت للمؤمنین اور رحمت دے دو پارا دو مومنانو وہی مومن ویلے وہی کنا وہی چک دے ہدایت دے بھئی ہو مومن دو پارا دے کنا نو ایک کافر پہ لکنا مسلمانی کی دا نبی علیہ السلام چراغ مدینی مکہ معظمہ کی قرآن شروع کو او دا کم خلق مسلمانان شوئے دے و دا مسلمانانو وہ کافر ہو ناغیبا نشیدنو آغی اللہ رب العزت والا توفیق ورکو ایمان راڑا قرآن بیانیدنو آغی تا اسلام ملاو شو ہدایت ملاو شو ہدایت مومن چھ ایمان راڑا لغد پارا ہدایتو کنا او بیا چھ مومن مسلمان قرآن تناسی نداغت دین و ایمان داغینا دے ہدایت رناگانی رو چھتی گی ہر یو لفظ دو قرآن چ دے دا آغین دے ہدایت رناگان روشتی گی وہدن او ہدایت دے ورحمت للمؤمنین او رحمت دے دا پارا دا مومنان وی مومن ویل واتنے مومن تلا مومن شوینے اگا مولانا رشید احمد لدیانوی رحمہ اللہ جو کیسٹ میں ہو رہے دے انتہائی دو عمر پا آغا خیری لمحاتو کے جو بیان کرے رہے ناغاوالی دا سبرغی گی دا کمزور دیا دو وجنا وائی بائی مر رہا ہے اور ایمان ابھی تک نہیں بنا بائی وائی ملیدو دا نزدے دے اچھو تو قرآن تا کہنے وائی دا کل ایمان میں نے جوڑا وہی مر کا نردیش ہو بھائی مر رہا ہے اور قرآن ایمان ابھی تک نہیں بنا جب قرآن خبر ایسی ہو تو جہاد خبر ایسی نہ تو ایمان خبر ایسی ہو ایمان ملانے دے جوڑ نہ تو چلا تم رمدلی کی آئے اور منڈے تڑے نہ ایمان لانے دے جوڑ نہ تو سکی کر دے نہ سما سلا استاد استاد ایمان جوڑی گی نہ سم چل دے ایمان کو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پدیر جے دڑ تصدیق را گئے نو دا ایمان دے کنا نو ایمان سو تو آئے پدیر جے دڑ تصدیق را گئے دا ایمان دے دے دے ایمان وئی ایمان میں نہ جوڑا ایمان میں نہ جوڑا کلب جوڑے گی زال قرآن نہیں لے او بانا جوڑا کبھی ہمارا تھا چاہتا پا تیرا بالا کہ وہ ایماندار کی نیچے نے بیاہ میں اولے مری تھا اس کے وہ چوک ہو رہا چیمان پہ کہ نیچتے نو تخ پلا جائے تو قرآن خبر کہوں گا وہ یار زما ایمان لانے لے جوڑ ایمان چیز پہ قرآن نہ جوڑے گی نہ پہ سب جوڑے گی دار آتا ہوا اللہ رب العزت وہی ہدایت دے اور رحمت دے دا پارا تھا مومنان دا کم مومنان چیز اللہ کتاب دا ناستی وہ اور زان پہ پویا کہ یو زکی اغید پارا ہدایت دے کا نو رحمت دے کل بفضل اللہ او آیا زما پیغمبرا بس پا فضل اللہ سرا چھ قرآن دے و برحمتی او پا رحمت دا اللہ سرا چھ سنت دا پیغمبر دی زاد المسیر کے ابن جزی مانا کڑے دا چه فضل اللہ دا اللہ کتاب قرآن او و برحمته رحمت دا اللہ سنت دا نبی علیہ السلام نقل بفضل اللہ و برحمته او آیا بس فضل اللہ سرا چه قرآن کریم دے و برحمته او برحمت دا اللہ سرا چه سنت دا پیغمبر دی و قرآن او سنت بانی و بذالک فلیفرحو بس خوشحالہ لشی مومنان پا دے بانی چہ اللہ و تا دو قرآن او سنت پویا نصیب گڑا او دے مطابق دا عقیدے او دا عمل توفیق ورکا او دے دا زدکڑے علامہ قرطبی رحمہ اللہ ذکر کئی کل بفضل اللہ او آیا بس فضل اللہ سرا چی دین اسلام دے و برحمت او پر رحمت اللہ سرا چی قرآن دے دیتا او آیا دین اسلام او قرآن در تا اللہ نصیب گا دا غید زکری او دا غیبانی رزان پویا کولو را تعلیم دا سلول توفیق در کا فبذالکا پلی اپرہو نو خوشحال لشی پدے باندے مومنان نمومنان دے پا دے بانے خوشالشی. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ ذکر گئی قل بفضل اللہ او آیا بس فضل اللہ سرا چد اللہ کتاب دے و برحمتی او پر رحمت دا اللہ سرا چھ مشغول جادا دا اللہ پا کتاب کے یو خو اللہ قرآن را لے گلو بل تالے دا قرآن کریم دا درس و تدریس دا زدکڑے او دا خودنے دا تعلیم اور تعلم شغل درکا دا توفیق در درکا فبذالکا پلی ابرہو نو خوشحال لشی پا دے بانے مومنان نو مومنان دے پا دے بانے خوشحال شی ہوا خیر مما یجمعون دا بہتر دی داغنا چی دی راغنڈی مال دی او دولت دی او پیسی دی او ٹکی دی او جہداد دی او جاگر دی عہدی دی ملازمت دی او نوکری دی سراو سپین دی او مال دی دا سی زن دی اللہ وی دین دا قرآن و دا قرآن سر مشغول دیا دیر بہتر شیر دی دی وجہ نا تفسیر مدارک امام نسفی رحمت اللہ علیہ یو حدیث نقل گئی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ارا سوچ غت اللہ دے دین اسلام دے قبولیت توفیق ورکی او دو قرآن کریم علم ولا ورکی او بیا دا انسان اغا خپل مختاجی اغا خلقو تا ظاہری غریب ماو کردے سرمون اللہ امداد و ماسر او کنی دیره و خی غریب ما او یرا درک نلگی کور کی اخلکو تا سرد دینا چه اللہ و دا قرآن و سنت علم ورکڑ دے دا خزانه ولا اللہ سینه کی چول دا ادی اولادی اخلکو دے اخپل مختاجیخ کارا کری کپڑی با نوی نا گوندی کور کے ورگا نوے کپڑی دا اختر پر زمزڑے کپڑی آن دی والے چا خلق ہوئی چیر دی غریب دا ورگا دا اختر کپڑیم نیشتے چیر پی خلق ہو سیزائی زور سادر ویراغستے پی ممبر بناس یا خطبہ بوائی ازڑے کپڑی بے زاننا تاوکڑی ارمال خیری میں خیچنے او اکثر بیدا سے کپڑی چولی جاو پی دنی برابر چیر گیندار علا چاراکڑی یا خلق را سر امداد گئی. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چر دے انسان دے دوالو سترگو دے دوالو ریزو پا میانز بانی اللہ تعالی دا فکر یو داغ ہو لگئی دا فکر یو داغ چی دے بس طول عمر بداغا سے بدے بلد مختاجی لیس مننا من لم یتغنا بالقرآن چی قرآن کریم غنی دولت سینہ کے ہو او دے خلقو تا بیاون پس خیگی او دا خلقو تا مختاج دے دا اللہ نبی وی دا زماد دا دل او دا جماعت سڑے نوی دا زما د امت د افراد سره دا سړی نه لګی چې دی راځي د قران غونه دولت په الله سینه کې چولې دا بادشاہي او بادشاہي دا و بادشاہي دا زما عزت مندا الله رب العزت وی قران راغه دا الله کتاب راغه دا الله کتاب څه شه دا قران کریم دا قانون دی کنه چې قانون دا تاسو وی چې دا جایز دی او دا ناجایز دی هغه وی خپل سمې باندې کې ذکر ورپسې الله تعالی رات کې د شرک پیلي قل او آیا زما پیغمبره ارائیتم ما پویا کئی ما انزل اللہ لکم من رزقین آغا چی پیدا کرده دے اللہ انزل اللہ پیدا کرده دے اللہ و انزلن الحدیدہ را لگل دے منگا اسپنن و آغا را لگل دے که پیدا کول دی آغا چی پیدا کرده دے اللہ تعالی لکم دپار ساسو من رزقین در رزقنا فجعلتم منه حراما وحلالا نو تاسو ګرځوي دا غینا حرام او حلال دا په مونږ نه زی او دا په مونږ نه زی خپل ځان نشیدنه ثابتې او قانون جوړې دا په مونږ نه زی او دا په مونږ پیر سه بند کړی دي او دا چې مونږ استعمال کوو بیا مونږ کې څوک مري او بیا مونږ نه جوړ کېږو اخپل ټوټکی او خپل جیدنو نخری پیخی الله او تاسو بیا دا کار کوئی ځان نه به حرام او حلال جوړوي هغه چې کوم الله حرام کړی نو هغه ته خورده او تبرک وای او چې کوم الله تعالی حلال کړی وای دا به مونږ نه زی قل الله اذن لكم وایا آیا الله اجازه کړی تا اوس ته الله ویل چې دا څه کوئی او دا الله ویل چې تاسو ته اختیار دی دا چې تاسو ته حرام وي یا به حرام وي تاسو ته حلال وي یا به حلالي یادا چې راتاسو دا حرام او دا حلال کومه ضابطې بیانوي دا الله ویل دي اما علی الله تفترون بلکې په الله باندې دروغ وایي اوس په الله جو سره دروغ وایي د دوی په قیامت سره ګمان دي دته سره و یاره خپل نه دا زه پرانو سرګ کی تیلی و اینو د څه خیال له بیا بیا مونږ در سرګ نه لاګای د څه خیال له بیا وجه د مونږ در سرګ نه لاګای نو ما ظن الذین او صد خیال ګمان دا یک کسانو یفترون علی الله الکذبا چې جوړای په الله باندې درو یوم القیامه سبانی گمان پرز د قیامت یعنی د قیامت پرز باندې سو گمانه سو خیال لري چې دا استرګي پټی کړی دي د ځان حرام او حلال جوړی سو خیال لري په قیامت ولی غم سره نشته چې قیامت برازي الله وای ان الله لذو فضل علی الناس الله خو در باندې مهرباني وکړه قران درلا راولېګو اگه که قانون بیان شده حرام و حلال و آسان اکڑا لتا چه سید اللہ پیدا کرده دی چه دا خوری آسان اکڑه دیتا اللہ در بانی پزل کرده دی و تازو سخپلا ناشکر اینو داغی سوک دی موار شو ان اللہ لذو فضل علی الناس یکینن اللہ خاونده دا مهربانی پا خلقو بانده ولكن اکثرهم لا يشكرون لیکن زیات د دینا قدردانی نه کوي د الله د نعمتونو و څومره احسان در باندې کړو یو خو د قران را ولېګو بل نه د لکه سما کې سم رزق درکو نو روحاني رزق هم درکو نو هغه هم ځان محرومه کو جسمانی او مادی رزق در هم درکو نو هغه هم وای دا حرام دی او دا په مونږ نه زی ولكن اکثرهم لا يشكرون ورپسې الله تعالی علم کلی ذکر کوي د ځان د پاره ثابتې غیر نه نافې کوي عالم الغیب یو الله دی کلی علم غیب الله هغه ځان ثابتې وما تکونو فی شانن. اللہ نبی علیہ السلام تا تسلیم ورکی او زان دا پارا علم غیب کلی ہم ثابت ہی غیر نے نہ فکی کہ زمان نبی غم مکوا تج سکے داغین ز خبر ماں تازر جسکی کی اغیر خبر وما تکونو فی شانن او نئی تو پی سالت کی وما تتلو منو من قرآن او نلولید دینا سو قرآن سمانا. حضرت شیخ مانا گئی وما تتلو منو من قرآن او نلولید دینا دسایتنو دو قرآن سایتنو دو قرآن کلولی ولا تعملون من عمل او نکوئی تاسو سا عمل ہر قسم سا عمل کی کوئی الا کنا علیکم شہودا مگر یومنگا پتا سبانی حاضر او گواہ. اللہ ساسو بدے ٹولو اعمالو کارونو گواہ دے اللہ علم دے پوا دے پے اذا تفیدون فیہ کل آج تاسو لگیا یہی پاغی کے دا ٹول ارسنم واللہ خبر دے وما یعظبو عن ربکا او پٹ ندی یعنی نپٹی گی یعنی پٹ ندی در افسانا من مسقال ذرتن فبرابری دا یوی ذری دا جی کلا بارانوشی او یا باران وی او وریز وی او پو وریز اکی نور راخ کارشی او دا باران را وریگی او دی شواغان دا سڑی او گوری نو دی شواغان و مخی دا شنز دریخ کاری دا زرالا زرالا یا اغسر میگه که پا نظر نرازی نره پره آغا دیر زیاد معمولی آغا زرالا یا آغا ایٹم چه آغا پا سائنسی مایکروسکوپ بانه چه دنو کتل کی گی او پا عام نظر بانه او پا عام مایکروسکوپ نخ کاری آغا زرالا. اللہ رب العزت وی چه دداغ خدای نا دداغ رب نا نپٹی گی من مسکال ذرتن فبرابری دا یوی ذریشی فی الارض لاندی پزمکا کی ولا فی السمائی او نپورتا پاسماننو کی یو یو ذر ذر شید اللہ نا ندے پٹا آر یو شید اللہ دے نظر اڑان دے دے ولا اصغر من ذالکا او ندیر یو وڑو که سیز دا داغا زرینا ود دی زرینا هم که زرینوی که داغی ایتم الیکترانوی که پروتانوی که نیوترانوی داغی اغا زراد چه دی داغی زراد و نزراد داغی معمولی و نری پری میگینا ام یو وڑو که شی اجراسیم چه آغا پا مایکروسکوپ نظر رازی پا سائنسی آلاتو بانے. اللہ وی کداغی نموڑو کسی دی ولا کبرا او نی اولوی دی وزارینا الا پی کتاب مبین مگر وی آغا دا اللہ پا علم کی آریو شد اللہ علم کی دی اللہ الا اولیاء اللہ خبردار شئی دا حرام و دا حلال و جا خیال و ساتا دا قرآن او دا سنت اتباع اکڑا او دا شریعت تابداری اکڑا او مکمل 100% پا قرآن و سنت عمل کون کی اللہ و ایدا ولی اللہ دے دا اللہ دوستے ندا چا پا ہوا کیا لزی ندا چا پا سندبانی دا پاسا کرزی دانا ولی اللہ آغا دوئی چی آغا دو قرآن سنت تابیوی الا ان اولیاء اللہ خبردار یکینا نا دوستان دو اللہ لا خوف علیہم نبوی سیارا پا دیوانی دیوانی بس سیارا خوف نی ولا هم یحزنون او نبا دی غمجن شی سیارا و پینی غمجن کی گی بنا سیارا تراح بنی دا خوشحالی و دا چین جون بی دا سوک دی اولیاء اللہ الذین آمنوا آگسان چی ایمان روڑ دا اللہ پو وحدانیت بانی وکانو یتکون او چی دی زان بچ کئی دا شرکنا خلاف دا قرآن و سنت خلاف دا شریعت سیزون زان بچ کئی چی خلاف دا قرآن و سنت و خلاف دا شریعت شیئی دا غیر زان بچ کئی دیتا وی ولی اللہ او دا زمان دا زمانی دا مخلوق دیخو ولی آغا چاہتا وی چی پا خپوخ پی ابلی و پا سر سر توری او پا مرئی کے غال کے مرئی اچولی غٹی غٹی وی دا شرن وی دا ولی اللہ دے دا وی دا خدای دوست دے نو وینا سی تپوز ننکم دا خدای دا دوست نقی سی دا نقی چی پا سر سر توری پا خپوخ پی ابلی او غاڑی تے مرے روندی نو دا فائدہ خری نو وائے دا سکے دا خون بچے کم نے خیر دوستان کے دا خواہ دو وئی نو دو وئی غاڑ دا وائے چین میں رہی پخ پوخ پہ ابلی پہ سر سر توری دا وئے وائے نو دا وئے دا وئے دے دے تو خدا دوست کے او دا غلے بروانی ہے انو لڑے بے بئی گی اجے تو ذرا خبر ہو گئے نا پا خبر ابا نبوی گی دا سکی دا دا خدا دوستان دی وائے نا راستا دوستی وائے بوجھ ڈوڑی و پی اخرے خمد دارا نوی نوزے بستر بو در آڑے چرک بولا لال کے راستا دوستے زما دوستان لے ونی دی وائے نا خدا دوستان لے ونی نا خدا دوستان لکا لے ونی سا لے ونی دوست نا لے خواہ اللہ لے جکم نا دوست کے اجیبا مخلوق دے یا چه موز او دست بس که ایو لو سنده تی نجول شوی ازو خوزیدو نی تو ایلا که دا پیر سیب دی موز دنه دی نده باطن که موز که ایو دکی گی دیم وی باطن که کانو دوڑه خوال دومره را خانه که ولی چوری کری دومره خوال غویم نو خوری نو بیادی خوراکم باطن که که کانو ایو نیم داسی زمانگا پیر سیب وی خانه کابیتا های موز لزی ناز دل دے کے خانہ کعبے تا مول لزی نہ خانہ کعبے تا مول لڑشی نہ ال دے کے واجے کنے ابو جہل ٹٹائی دے اگے کرے بیا چے دنو احمد نے نورم زال پاری گئی اول دے کے خبا زارو نبی یو یو کے لب کے جگے لاس لاس عمرے دا سے نو ول دے وایا خوری چرگان دی خوری ہا ال بے کو ہوٹل دی خمس خورا کو نے بجے وایا غدی خوری بو باتیں کی دی خوری کنا نہ نہ دا که دولا و دا شدولا دا دا دا و موز دا خانکابی تزی خود دنیا دا نو زنگل دا نو اغیل هم خلق پیدا کی گن دا غی امتیان هم پیدا شنو سره بسو وای ار چال پیدا کی گن داوتا رو قادری لجه کمدن مخلوق نه پیدا چه غدا سیده لگه ار چال پیدا کی سوگزان دا خدا و دیو دا بسیده پریوزی پیدا کی گی والا کانا دا وی لانی و یا وی پا خدای پا رسول دیر لوی غیرتو که راشا و آقا دان دا خدای ویلی دی دان دی خدای ویلی دی خلق دان دا پا سیده بانی غرزه غیرت شده نو غیرت پا کار پا دی بانی دی چو ولی وی اس رده دا سی کار کهی چو خدای لکم کار کل پا کار دی اقا دی خلقو تاوی مال ہو کهی دان دی خدای جو کرده پیدا کی گی دیلا ار چال پیدا کی گی الذين امنوا وكانوا يتقون چه شریعت تابعی لهم البشرا دیل رازی دی خوشخبری دی حدیث که رازی دا خوشخبری سی دی دا آغا نیک اخکل خوبون دی چه آغا دی دا خوب که خودلشی او یا دی نور مخلوق دا پخا حال که خوبونه که خودلشی نبی رسام وی یاده دا اخ خوبن اخا سیزون خود لکی گی یا نور مخلوق دا دی پا خواه حال که خود لکی گی لهم البشرا فی الحیات الدنیا دی لازیر دی خوش خبری دی فجوند دنیا کی وفی الاخرہ او پا آخرت کی علم زیدی لا تبدیل لکلمات اللہ نشتر بدل دل دا اللہ دو حکمنو اللہ چکم حکم لگو کرے دے دا غیر بدل اللہ جس سویلی دی دنیا بدی یو طرف نہ بل طرف دشی خدا اللہ کا حکم چلے گئے کہ بس بدل نشی ہستے لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا تا دا قرآن وی هو خیر مما یجمعون دا قرآن دا غرد دا غناش دا یہ راجم کئی نہ دا دار دنیا دا سپک خلق دا چی پا خویم سپکی او دا خلینم سپکی او طول کلو دا عرکات سکنا دی دا سپکوی نا بخام خواه یو دیندار درون حق پرست پسی ٹوکے کئی پا جمعو زبا کئی نو کئی دیکھانا دیرے تمام عرص کئی نستائی ذات جو خسکا میں نشی راستے کئی دیکھانا اللہ رب العزت ذکر فرمائی وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ غمجن لگی تالا را ویناد دائی دادائی جے کم استغ سپورے کئی با دیرا بیوائی پا دی غمجن نشی ذکر عزت دائی سخانہ بے دے دائی پا دے خبرو اسپک و سپور استا عزت نکمی گی ان العزت للہ جمیعان یکننا عزت خاص اللہ لرد طول اسمان دا جسوک تو کانے تو گیا بخفل مخراب روزی آج بخفل مخراب روزی اسمان با جسوک تو کل نشی کولے تارا سوک سا عزت کے کمی نشی روستے ان العزت للہ جمیعان یقیناً عزت خاص اللہ لرد ٹول عزت دا اللہ لاس کے دے عزت ورکہ ان کے اغزاد دا اللہ تعالیٰ دے ذکا اللہ رب العزت و عز و شینشتے و ام من شین اللہ عند اللہ عند اللہ خزائنہ اللہ عندنا خزائنہ عز و شینشتے مگر اللہ و منگ سخلاغ خزانی دے دی عزت خزانے اللہ رب العزت وی ایب تغون عندهم العزت دا مسلمانان چی دنم مسلمانان دی یہود نسوارا اس اگر عزت لیٹائی فا ان العزت للہ جمیع عزت خاص اللہ لرائٹول دا حرم خطیب شدے دا آغا پرنی خطبہ جو دیر اخکل خبری پر کرے دا چنل مسلمانان حکمرانان او حکومتنا د خپل دشمن بجولی کے خیر گوری چه کم خلق دی دشمنان دی نو دی دا غی بجولی کے خیر گوری آغا کو اصلا دشمنان دی نو خیر بدل سدر کی خیر دا آغا ذات پا خزانو کے او گوری چه کم ذات چه دن آغا سا خیر دی و غدل خیر در کئی دشمن با جولی کے دا خیر گوری دشمن اللہ پخپلا جو لئی گرہ دا ظاہری خیری انتائی کہ خیر گو رزان دا پارا ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم اللہ کامل اوری دن کے اپو ادے ردی دا خبریم اللہ اوری استاد آحالم اللہ تخکاری دا ملہ وینی مارا ملگرم بھی مار رہے تکیر حسین تکلیف دے فضا زخپلم لوگوں نے کہے بے سورا ہونے کے ماں دراز بو پو موڈ کے نو ماں وہ درس قضا کے دو اللہ رب العزت طول مشکلات آسان کی اور اللہ تعالیٰ دے دا طول امت مسلم گناہوں نہ معاف کی الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. هُوَ الَّذِي اللَّهُ تَعَالَى غَزَاتِ جَعَلَ جَغَرَ وَلِيدًا لَكُمُ اللَّيْلَ تاسو دا پارشپا لتسکنو فیه دید پارا چه آرام کوئی تاسو پاغی کے ونہارا مبصرا اورز روخانا ان فی ذالکا یقیناً پدے کے لآیات خامخا دلائل دی لقومی اسمعون دپارا جداسکوم چی اوری. قالو اتخذ اللہ ویدی نسل دے اللہ تعالی ولدن نائب سبحانہ پاک دے ذات دا اللہ تعالیٰ دنا ابن سلنا. هو الغنی اللہ تعالیٰ دے بے پروا. لہو ما فی السماوات خاص داغ اختیار کی دی آغا سو چیدی پاسمانونو کی وما فی الارض او آغا سا چی دی پزمکا کی. ان عندکم نشت دے دتاسو سخا من سلطان بیحازا سدلیل پدی باندی اتقولونا آیتا سوائی علی اللہ پا اللہ باندی ما آغس لا تعلمون چی تاسو پی نپوئی گئی. قل اوائی دیتا ان اللذین یکیناً آتسان یفترون چی جوڑوی علاللہ الكذبا فاللابان دروغ لا یفلحون کامیاب بنشی متاع فی الدنیا سکر آب دنیا کے ثم الینا مرجعهم بیا منگت دی واپس کے دلد دی ثم نزیقهم العذاب الشدید بیا ابسکو دیتا عذاب سخت بما کانو یکفرون فسبب دا آغی چی دیبا انکار کو. وطلو علیہم الولا پا دیبان دی نبا نوح خبر دا حضرت نوح علیہ السلام اذ قال لقومه کلا چی ویل خلقوم دا یا قومی اے زما قوما ان کان کبر علیکم مقامی کگران لگی پتا سو باندے ادری دل زما و تذکیری او نصیت درکول زما بی آیات اللہ فدلائلو دا اللہ تعالی سرا فآیتنو دا اللہ تعالی سرا فعلاللہ توکلتو نفع اللہ بانے ما زان سپار لدے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ بَصِيَّةً وَكَيْدَ سُرَايَ اخْفَلَا وَشُرَكَاءَكُمْ أَرَوْبَ لَيْخْفَلْ دَبْرَخِ خَوَنْدَان ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ بِيَادِ نِوِي فِيصَلَ اسْتَاسُ عَلَيْكُمْ غُمَّةً فَتَاسُبَانِ پَتَا تم مقضو الیا بیا پی صلا وروی ماتا ولا تنزرون او ماتا مولت مرا کوئی فا انتا واللیتم نکچرتاسو اگر دی دی فما سألتکم من اجر نوارما دتا سنا سبدل ان اجریا ندے بدل زما اجر زما الا غل اللہ مگر پا اللہ بانے دے و امرتو او ماتا حکم کڑشو دے ان اکونا من المسلمین د دې چې شمز د غاړه کې خودونکو نه فکذبوه ندی دروغجنتیا وکړله داغ فنجیناه نو موږ خلاص کاغا ومن او اغه څوک مغو چود اغه سرا فل فل کے پکشتائی کے وجعلناهم امنگا اگردول آغی خلائفا رستپاتی پو دنیا کے و اغرقنا الذین او غرق مکڑل آغا کسان کذبو بے آیاتنا درو جنتیائی کولا زمونگ دا یا تنو فانظر نو اگورا کیف کانا چسرنگ شو عاقبت المنظرین انجام دا یرول شو ثم باغسنا بیا مونگا اولیگل من بعدی فزد نوح علیہ السلامنا رسول النور پیغمبران الى قومهم قومنو دا غیتا فجاؤوهم بالبینات فسرال اللہ غیتا فخکارو دلائل سرا فما کانو ننو اغا قومن دا غی لیؤمنو چی ایمانی روڑے وے بما کذبو پا آغسا چی درو جنتیائی کڑیوا بیہی داغی من قبلو دمخنا کذالکا دارنگی نتبعو مہر لگو منگا غلا قلوب المعتدین وزرونو دا آغا چا چی دا پولینا باہر وطن کیوی سورت یونس کی اثبات دا مقاصد اربعو علیو غسلور مقصدی مسئلے چه دا آغی دا دعوت دا پارا اللہ ټول انبیاء علیہ السلام دنیا ترا لگلیو چه غد اللہ دا وحدانیت مسئلہ دا غد رسالت مسئلہ دا دا قیامت مسئلہ دا او دا اللہ دا کتاب دا رشتنوالی مسئلہ دا ټول پیغمبران چې الله دنیا ته را لېږلو دا غې ټولو د دعوت مرکزی او بنیادی خبرې هم دغه څلور وې. سورۃ یونس کې په دې باندې سریع حاصل تبصره او په هغه باندې دلائل عقلیه ذکر کول او د مشرکانو هغه مشهور شبہ چې دا موږ د چا پوجا پاٹ کوو د دیو جنا چې دا زمون سفارشان دی الله څخه چې دای د الله څخه زور چلیږي او زمون چې کم سوالونه حاجتونه وی هغه دی په الله باندې پورا کوي نو دا هغه الله تعالی رد وکړ دی د هغه نظری او د سوچ. په سورت کې زواجر د مشرکانو د پاره هم ذکر کېدل لکه څنګه د 66 نمبر آیات کې چې ذکر شو وما يتبع الذين يدعون من دون الله الشركاء دستا بداری گئی یا آغا چیتا بداری گئی یا تابداری نکی آغا کسان چرا مدد کئی بید اللانا دبرخ خواندان این یتبعون الا الظن تابداری نکی دی مگر دو گمان گمان پس روان دی سو یکینی دلیل دی سخا پا دی خبر نشتی دی چه پلانه سی با آغا یکینی دی خبر زیمدار دی او دا زیمداری والا اللہ ورکڑی دا اسی دو وهم او دو گمان تابی دی خیالی سوچونه دی او خیالی پلاونه او خیالی محلونه دی دی دی خبره که در حقیقت اس وزن نشته دی و اینهم الا یخرسون اٹکل به بنیاد خبره کهی دی اس بنیاد در دی دی خبره نشته دی جی پلانه را دی زیموار دی. ورپسې الله تعالی دلیل عقلی ذکر کوي او بیا د مشرکانو باور کوي په دلایل باندې هو الذی الله تعالی هغه ذات جعل لکم اللیل چې ګرځولې ده تاسو د پاره شپه اللہ دل شپا پیدا کرے دا شپا دل بانی اللہ را ولی و شپا دل اللہ پیدا کرے دا صلا لتسکنو فی دید پارا چه آرام کوئی پاگی که شپا اللہ دا آرام پیدا کرے دا دے بکی آرام کئی تمام شپا ناستے جے کمنونو بس نٹتا خو تړم نه هغه ځان ته یو آلالا ګولې دا چا بلا آلالا ګولې دا ټوله شپه به دغه کې لاړه. دا ویرل دی تیره په شومی کړه شپه د خوابه او خدای به کله یادوي خانه خرابه. عبدالرحمن بابا وایي رس په کومو کاتو کې لاړه او شپه به کومو کاتو کې لاړه. چې کوم یو انسان د شپې آرام وکړي نو هغه د ورځې تازه وي، دا هغه ذهن هم تازه وي او دا هغه وجود هم تازه وي، خبرې چې کوي نو هغه هم په توله باندې کوي، ذهن یې ټیکاو وي. او چې تمام شپه یو انسان نظر چې دی نو هغه د الکترونیک سیزونو په هغه سکرین باندې لګېدلی او د هغې هغه شعاګانې په نظر پرېوځي، د هغې ځان له په ذهن باندې یو اثر وي، او بیا په سکرین باندې چې کومې نخرې پیښې وي او هغه ګوري، د هغې نه چې کوم نه نو کوم نفسیاتي بیماری پیدا کېږي انسان کې، د کومې جنسي بیماری انسان چې دنو شکار ګرځي، د هغې سره جسمانی او روحاني طور انسان په څومره نقصاناتو سره مخ شي، او د سهار بعضي مازغو باندې بوجي چا سره د خبرې شان ني، ته به دی ووایي دی به بله وایي مازغو کې د شپې چې کوم دی هغه کومه سیری او نخرې پیخې لیدلی وي هغه په مازغو کې د هغې کیسټ چلیږي، هغه خپل دماغي سیډي چې ده نو هغه چلیږي، ټول نقصان او نقصان دی ځکه چې د فطرت خلاف کوي. دا فطرت دی چې انسان د شپې آرام وکړي، الله ویلې تسکنو فیه، دې دپاره چې تاسو دې کې آرام کوي، او دې په هغې کې آرام ولګي نو د فطرت خلاف وکړي. او الله دا انسان چې پیدا کړی دی دی چې الله په کوم فطرت پیدا کړی دی او د هغې فطرت مطابق دی چلیږي، نو الله به دی شیدنو ټیک ټاک وي، او چې دی د فطرت خلاف کوي نو ځان له به خامخا نقصان کوي، یو ځان له نقصان نه ټوله معاشره کې به بېګار پیدا کوي، لکه څنګه چې پیدا شوی دی. زما یو شاګرد دی ډېر زیات قابل انسان دی، د بامخیلو کې چې دی یو پبلک سکولم کو لاو کړی دی، او دا کس چې دی نو دا ایم اے اکنامکس دی، او د هغې سره سره حافظ قرآن دی او ډېر زیات قابل انسان دی. ما درس کې څه خبرې وکړې زیارت پر زبانی د جمعې په شپه عبدواری درس چره، بیا مونږ ناسو ماسخوتن د موز نه بعد هم ډوډۍ خوړله، نو هغه ماته ویجي یو خبره ورته کوم، وی ما له جي تر اوسه پورې د نیټ د استعمال چل نه راځي، یو داسې ایجوکیټډ او تعلیم یافته انسان او بیا چې دی نو هغه وایي مال د نیټ د استعمال چل نه راځي، خو د اسلام آباد کې چې دا کومه پدیدي جوړه وه نو خامخا وي انسان وي یو طرف ته ذهني جوکاو وي، نو زه وی چونکې د دغې لبې خلاف هم نو ما د جیو کوم دا پروګرام سرویس چې دی دا کم چې چلیږي دا چینل وی ما په دې باندې هغه ماسخوتنه پروګرام کړو، دا هغه هغه جلسې او هغه جلسونه او هغه بکواسیات سو، ما دې ویږي زه به جوده شوم نو زه د لارې په میس کې په خوب کې د لارې په میس کې به ولاړم، کپڑے به مې چې کمدنو ایستې وې او په ځان باندې به مې اوباچولې، وی دی رور تا میوی چه دینا با قرآن و قسم و خرو جبیا بدا نو گورو جا خدا شه چه دا ناس پا کمو میفلونو که دا او تا با بربند زان بانیو با چه خلق دیوینی او زان نا چه دینا آغا رور و آغا سچی دی آغا زان نلرکه دا وزی با کنگال چه با سپا با جبیا بسینی ما شکر باسا خلق پا دیر لویو گندونو که پراته دیو خواهی دا کسم خوبولا نبینی ستا ونی بانیان اللہ یرائی او تنبیه ولا ورکی و داستی خوبولا و تخیی چه تکم از کم جیدنو دیسی زنو تا مگورا زکا باقی بانی پروگرام روانی او پاک چیدنو باقی بانی سبل سراشی نغی تا بگوری بیا چه گوری تسنگ دارا تا ویلی جی تو بی گناه پاده که داشی بیا دا غیر نگا پاچی دل راشو ایتنیت میو کدل اخلاس او سلور رکا تا فرز مزگزارم خاص خدای لرا فدیر در وقت ما خدا نا فدیر در امام پسی ندل تی امام ای الحمدللہ رب العالمین او حال تیر دپ زین کی جیو چنل چلی گی ای آروائی چلی گی آغا چنل دو دو زین چلی دو زین پا سکرین بانی آغا پروگرام چلی گی او دیر اغلی جماعت کی اولان دی سمائی زدمن دا پختانو ایشپیلی ستوان دوارا نکی گی خواه چه ستوان دی خلی دا کرا دی چه بیاش پیلی وین و آغا ستوان بالو زی یا با ستوان پا گی یا با شپیلی وی دوارا بنگی دوارا بنگی دا خو اللہ را بولی در گورا قرآن کی وی هو الذی اللہ آغازات دی جعل لکم اللیل چه گردولی دا تاسل رشپا لتسکنو فی که تاسو آرام کوئی باغی که چه آرام کوئی آغی که دیر زیاد پریشان از آغا وقت شم چه ما کلا تفسیر ابن کثیر که اگر روایت تولی دو چه و سری زن لا یو وینز آغستی و وینز آغا مال خرسیده با وینز دید پر آغا صلا چه ده اگه دیتا گردی که او گانی و دوائی نبی علیه السلام و ایداغ سره چه مر شوگا نا نا پا دبانی مزد جنازه ما کوئی دا سره چه مر شو نا دبانی مزد جنازه ما کوئی نبی علیه السلام وی تا اللہ ده نبی خبره لگانا تا ما خونه نگانا اوس پا دیتا گوره چه زکم لیول که چه لیکم زبا اول زان یادوم دا صبحانه یادوم تاسو زما مقابله که شهزادگانی زکا معرف القرآن که مولانا مفتی محمد شفیع رحمه الله حدیث ذکر کرده ده که بی عمل مولانا با اللہ ده بی عمل امین سخت سزاور کئی ده خب پوینه رشه دیو گناه سمر سزالا او دے بیا چیدنو باغیبانی جرعت گئی او دے وی کتے بشی دل و لیاغین سخت سزاور گئی اللہ دے مونگ دا مافیو کی اللہ دے زمونگ اصلاحو کی انسان کلا نا کلا چیدہ سجدہ اللہ دا لگئی او لک سوچ کے پر اخبر جونو معاملاتو بانے پا اللہ میری قسمی بنده تو دازان صفا سترا منافق کارشی یا خدایا در زدی دنیا کے دی مخلوق مخ کے سنگایم و اللہ دا تاثر سنگایم یہ مخلوق مخ کے زمان سنگا جامل و سنگا می عمل دے او اللہ تاثر زمان سنگا معامل دا نوچه انسان دا تندے پا دی زمکا ہو لگئی او دے خبری دا سوچو کنے دے وی خدایا تو دنیا کے کلوی منافق دے فاغذے منو بلسو کنشی کہہ دے دا چی کل انسان قرآن تا گوری او زان تا گوری دا خلق و گمان تا دا خپل زان مطابق گوری او خپل عمل او دا اللہ سر دا خپل معاملے تا گوری انسان تا خپل زان مکمل منافق کارش دا خصوص منافقت دے شروع کرے دے نور چا بس غم جاڑی اول سڑے خپل زانو جاڑی گنا خپل گریوان کے سر سڑے خدا کی او بل اللہ وی والنار مبصرا او رز روخانا یو آیت چې وای بس هغه ته بودرېږي نو مخکې د بل آیت د ویلو به ته مکمل او نشي. اوس الله وی رز ما روخانه ګرځولې وا څه د پاره چې پاغې کې د الله فضل لټوي رڼای دې د پاره کړه چې تب کې روزه بهر او تب کې خپل مشاغل د ژوند هغه پکې کې. او حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کہ دی امت پر سہار کے اللہ برکت چولے. کم انسان جو سال وقتی پاسی دا غرزک او دا